conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més a l'Espai Vital d'avui. Al meu costat, la Teresa Diviu, la cuinera adaptada del programa, que ens dona ja els bons dies, Teresa. I tant, bon dia, bona tarda i de tot el que sigui necessari a tothom. Sí, no? Perquè recordem que aquest programa es grava el divendres al matí, però que es pot passar al matí del dijous o el divendres, també. O el diumenge, a la tarda. Bé, és igual. Bé. Mentre ens escolteu, ja en tenim prou. I tant que sí. Digue'm. I contents que ens escoltin. Home, i tant. I tant. I tu estàs content, cercador? Sí, estic molt content avui. El Freddy, què ens portes avui, Freddy? Avui porto dues notícies. Una d'elles... Una és una protesta, diguem, que ha succeït a Terrassa. Sí. I amb el síndic s'ha mullat, no? Que demana que els gossos d'assistència de persones amb discapacitats entrin al bus. Al bus, doncs és una d'elles. I després, l'altra, més del 90% dels càncers en nens poden estar causats per factors mediambientals. Molt bé, doncs amb aquestes dues notícies del cercador iniciem ja el programa d'avui. Estàs escoltant Espai Vital. La UAB ha iniciat i ha acabat ja la Festa Major, aquest passat dijous. Bé, doncs el nostre company, amic i corresponsal reporter de Cerdanyola, en Jordi Jorba, hi va ser. I aquí es va trobar a la Meritxell Aymerich, la nostra reportera. Què feia la Meritxell Aymerich? Doncs estava a la carpa solidària de Barcelona Voluntària. Ella ens explica de què va Barcelona Voluntària i què hi fa a la UAB, de la veu del Jordi Jorba. Meritxell Aymerich, una companya del programa Espai Vital, que emet Cerdanyola Ràdio, periodista, està també avui a la Festa Major de la Universitat Autònoma de Barcelona i és a l'estand de Barcelona Voluntària. Meritxell, bon dia. Hola, bon dia. Explica'ns què és Barcelona Voluntària. Doncs Barcelona Voluntària és una entitat juvenil amb projectes internacionals que el que pretén és promoure la participació dels joves en projectes, doncs, com deia, internacionals, sobretot a Europa, dintre d'un programa que és el programa Joventut en Acció de la Comissió Europea. La Unió Europea o la Comissió Europea s'escolta als joves, cal fer més força perquè aquest important grup social realment sigui escoltat allà on es decideixen les coses? Doncs realment ara jo penso que s'està tenint molt en compte els joves. Sí que és veritat que potser aquí encara no es coneix quina manera hi ha de participar i el que estem intentant, doncs, és que es conegui com poden, doncs, els joves participar en temes de voluntariat, en temes de decisions i inclús, doncs, tenir les seves pròpies iniciatives juvenils que també tenen, doncs, recursos econòmics per part de la Comissió Europea. Habitualment es diu, i potser és un tòpic, que els joves no participen. Per la teva experiència a l'entitat, a Barcelona Voluntària, és així o no? O és totalment el contrari? A veure, als joves els hi costa participar en temes que no coneixen i en aquest cas a nosaltres a vegades ens passa que hem de fer una difusió molt, molt clara del que és la Comissió Europea, del que és el programa Joventut i de per què, doncs, es potencia un voluntariat, doncs, que a la persona no li costarà diners i que estarà, doncs, uns mesos fent un voluntariat en un altre país i com ha de seguir tots els passos. Llavors això a vegades sona una mica estrany i has d'explicar-ho molt bé perquè la gent s'animi a participar, però realment cada any enviem molts voluntaris i això vol dir que realment els joves tenen ganes de participar. I aquests voluntaris, tu comentaves que sou una mica la veu, o voleu ser la veu als òrgans europeus del que pensa la joventut, del que vol la joventut. Participen en projectes concrets? Sobretot en projectes socials i culturals. Nosaltres, per exemple, inclús també acollim voluntaris en projectes com el Casal dels Infants del Raval, a Oncolliga, a la Federació per l'Esclerosi Múltiple. Llavors aquests voluntaris d'alguna manera estan contribuint al desenvolupament social en els seus projectes i també ells aporten les seves idees per fer nous projectes de cooperació. Meritxell Emeric, la gent de Cerdanyola que vulgui entrar en contacte amb vosaltres, avui a l'Autònoma hi sereu al llarg del dia, suposo, però hi ha algun lloc on s'us pugui trobar? Sí, nosaltres estem a Barcelona, al carrer Palai, número 44. Tenim un web que és www.barcelonavoluntaria.org i el telèfon és el 93-412-4493. Meritxell, moltes gràcies i bona festa major. Gràcies. Estàs escoltant Espai Vital. L'excés de glucogen a les neurones indueix la mort d'aquesta, la mort celular, en l'enfermetat de l'àfora. És una greu enfermetat degenerativa. Parlar d'aquesta enfermetat i de la importància que ha tingut la troballa, tenim a l'altre costat de la línia telefònica en Joan Guinovart. Ell és el director de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Senyor Guinovart, bona tarda. Bona tarda. Senyor Guinovart, què és el que ha trobat? Perquè després de mirar molt els articles que ha tret vostè al País, que ha tret a Guia Mèdica Digital, que ha tret a 50.000 llocs, a mi em sembla que ens fa falta una veu amb experiència que ens expliqui aquesta troballa. A veure, Xavi, gràcies per donar-me l'oportunitat d'adreçar-me als col·legues i a la ciutadania per explicar aquest aspecte. Endavant. Dir-te que l'article es va publicar a la revista científica Nature Neuroscience, és a dir, la naturalesa de les neurociències, Sí. I que això que dius de la Diari Mèdic, del País, de la Vanguardia, tot això són comentaris que els medis de difusió locals, internacionals, van dedicant a l'article, perquè l'article primari està publicat en una revista científica del més alt nivell, que és on els científics fem o expliquem quines són les nostres troballes, i aquestes revistes tenen uns revisors molt, molt, molt durs, que quan un envia un article amb les seves troballes en una d'aquestes revistes, doncs aquest article l'estudien, el desfan, i et tornen amb 40.000 preguntes, et demanen 50.000 explicacions, et fan fer 30 experiments més, i només si al final convences amb aquests revisors, que són, com dic, extraordinàriament estrictes, llavors la revista doncs, es dona per satisfeta i dona difusió a la trobada. Aleshores, totes les cèl·lules del nostre organisme... Jo en dic, jo en dic cèl·lules diabètiques. No sé si... No. Aviam, jo en com va això? Sí. Explica. A veure, el cervell hi ha dos grans tipus de cèl·lules principals. I després n'hi ha altres, n'hi ha moltes més, però les dues grans, diguéssim, les dues principals són, per una banda, les neurones i per altra banda, els astròcits. Les neurones són les cèl·lules nobles, les que fan les feines, diguéssim, que atribuïm al sistema nerviós. Les que són responsables doncs, de la coordinació de moviments, de les que transmeten les senyals. I les altres, que són els astròcits, són les que les protegeixen, les ajuden, les alimenten, les cuiden. I aquesta distribució de la feina és important perquè el cervell pugui funcionar i donar-nos aquestes capacitats que normalment la gent anomena capacitats superiors, diguéssim, no? Doncs les neurones són les cèl·lules nobles, les que realment fan aquestes funcions que ningú més dintre l'organisme sap fer i que tenen aquesta missió de coordinació, de memòria, de pensament, etc. Tot això rau amb les neurones, no? Sí. Doncs totes les cèl·lules de l'organisme, excepte les neurones, acumulen glucosa dintre de les seves parets, diguéssim, dintre de les seves membranes. I l'acumulen per quan falta menjar que vingui de fora. Pensa que els humans no estem menjant contínuament, no estem menjant 24 hores al dia. Nosaltres mengem dues, tres vegades al dia, i en el moment després de la ingesta dels aliments, doncs el sucre que hem menjat en forma de, no solament de sucre dolça, Sucre també vol dir pa, patates, arròs, pasta... Que sigui, tot això té llargues cadenes de sucre que nosaltres absorbim i que no gastem d'una forma immediata. Si la gastéssim tota la mitja hora després de dinar, després de pair, què faríem després entre sopar i esmorzar, diguéssim? Hauríem d'estar aixecant-nos cada mitja hora per anar a la nevera a menjar una mica de cosa per poder no haver de tenir gana mentre dormim, diguéssim, no? Sí. Les neurones, curiosament, se sabia des de fa molts anys que aquesta feina d'acumular glucosa no la feien. I això s'atribuïa a que, com que les neurones són cèl·lules, podríem dir, nobles, superiors, doncs no se'n preocupaven d'aquestes aquestes coses tan terrenals com emmagatzemar menjar per quan no faci falta. Sinó que les altres que estan al seu voltant, que podríem dir que són una mena d'ajudants, doncs ja se'n cuidaven d'acumular també el sucre, i quan les neurones els hi feia falta, els hi passaven d'alguna manera, no? Sí. Les alimentaven quan les altres tenien gana, podríem dir. Molt bé. Però la malaltia aquesta de la fora, que és una malaltia, una epilèpsia que afecta a nanos, és una malaltia hereditària, que afecta, es comença a manifestar a nois i noies entre, doncs, al voltant dels 10 anys, entre els 8 i els 15, diguéssim, no? Sí. Comença a manifestar-se com una epilèpsia, després hi ha un procés de neurodegeneració i, desgraciadament, doncs, les persones que estan afectades d'aquesta malaltia doncs moren al cap de pocs anys. S'havia vist que les neurones hi havia uns cossos d'inclusió dintre de les neurones, que ja els havia vist la persona que la va descobrir, aquesta malaltia, sí, que era un metge espanyol que es deia Gonzalo Rodríguez Lafora, un home de Madrid, que havia sigut deixador de Ramón y Cajal, no? I ell havia vist que la diferència entre aquesta epilèpsia, diguéssim, tan agressiva i les epilèpsies normals, que no tenen molt menys aquestes conseqüències, doncs era que els pacients, quan els hi feien l'autòpsia, dintre de les seves cèl·lules, i particularment de les seves neurones, tenien aquests bonys, diguéssim, aquestes coses incloses, aquests corpúsculs, que la gent normal no té, no? Aquest magatzament, diguem, de sucre, no? O d'aliment. No, ell només va veure això, ho va veure al microscopi, no va saber el que era, no? Després, amb el temps, es va veure, doncs, que aquests corpúsculs, aquesta mena d'inclusions, de pedretes que hi havia dintre, de fet, estaven formades per cadenes de sucre. Cadenes de sucre similars, no exactament igual, però similars, a les que acumulen el reste de cèl·lules de l'organisme, com te deia, per poder tenir aliment entre les èpoques, entre l'època en què entre que mengem i sopem, o entre que sopem i esmorzem, etc. No? I això va quedar com una mena de curiositat, no? I ara ve el doctor Joan, i sí, descobreix no, què encara, són encara, els bons. El meu col·lega, això està fet amb un col·lega de Madrid que es diu Santiago Rodríguez de Córdoba. Sí. Aquest home, que és un geneticista del Consell Superior d'Investigacions Científiques, ell i els seus col·laboradors estaven interessats en entendre quin era el defecte que tenien les famílies hereditari, el defecte hereditari que tenien les famílies que, on se presentava aquesta malaltia. Perquè, com te dic, és un problema hereditari, això, no? Sí. I per tècniques de tipus genètic, estudiant les famílies afectades, ell en l'any 98-99, van trobar que aproximadament la meitat de les famílies que tenien aquesta malaltia tenien fent malbé un gen que li van posar el gen de la laforina, en honor de la fora del senyor metge espanyol que va descobrir aquesta malaltia. No? I llavors van trobar quin era el gen defectuós, però no van entendre, no van poder comprendre com aquell gen causava la malaltia, diguéssim. No? Què passava? Perquè quan aquell gen se feia malbé, els nens tenien aquest tipus de problemes, no? Però això només era com la meitat de les famílies. L'any 2003, un grup d'investigadors canadencs van trobar que aproximadament l'altra meitat de les famílies que tenen la malaltia però que no tenen fent malbé el gen de la laforina tenien un defecte amb un altre gen i li van dir aquest gen malina. Perquè en francès l'epilèpsia es coneix com gran mal. Llavors tenim, doncs, que la malaltia de la fora la produeixen defectes bé en el gen de la laforina o bé en el gen de la malina. Però que el resultat és el mateix. És a dir, des del punt de vista clínic, un metge no veu diferències entre un pacient que tingui alterada la laforina o un pacient que tingui alterada la malina. Aleshores, parlant amb en Santiago Rodríguez de Córdoba, aquestes coses doncs, passen quan els científics parlen, doncs vam decidir que probablement seria interessant fent servir les meves tècniques d'estudis d'acumulació de glucosa, veure què passava amb la melina de la furina. És a dir, quin paper tenien aquestes dues proteïnes, quin paper tenien aquests gens, que quan fallen es produeix la malaltia de la fora. I llavors vam trobar que les neurones, aquestes cèl·lules nobles, que normalment no acumulen glicogen, de fet tenen la maquinària per fer-lo. Tenen la capacitat de fer glicogen com totes les altres cèl·lules de l'organisme, però que la tenen absolutament inactivada. I que precisament la feina de les proteïnes melina i la furina és mantenir inactiva la maquinària de fer glicogen. Vale? És a dir, que i que quan una d'aquestes dues proteïnes no funciona, han d'anar juntes, perquè la feina la fan de la maneta, és com una parella de la Guàrdia Civil, no? Si no van juntes, s'acumula, no? Si no van juntes, és a dir, la melina no s'atreveix sense la furina no s'atreveix sense melina. Això explica que, des del punt de vista clínic, és igual que s'espatlli una o que s'espatlli l'altra, perquè com que han de treballar juntes, si en tens una de bona i l'altra dolenta, és igual quina sigui la bona i la dolenta. Ja. No formes la parella, i si no formes la parella no poden funcionar. Vale? Llavors vam trobar precisament doncs, que aquestes dues el que fan és controlar el sistema aquest de fer glicogen i mantenir-lo inactivat, és a dir, impedir que les neurones acumulin glicogen, facin glicogen. Què passa quan una d'aquestes dues proteïnes falla, que és el cas dels malalts, no? Sí. La parella no es pot formar, la parella, la Guàrdia Civil no pot vigilar, diguéssim, perquè la Guàrdia Civil no sap anar si no és en parelles, diguéssim, en aquest cas, i la maquinària aquesta que hauria d'estar reprimida, que hauria d'estar controlada, que hauria d'estar inactivada per la parella aquesta, doncs deixa d'estar inactivada, fa la seva feina, comença a acumular glicogen, que això és el que està passant, com insisteixo, a la major part de les cèl·lules de l'organisme, però en el cas de les neurones hi ha tota una sèrie de circumstàncies que fan que aquest glicogen que es formi sigui un glicogen més... no està acabat de fer bé, no està ben fet del tot. No es pot acabar de desfer, després els sistemes de desfer-lo no existeixen, i allò es converteix com una mena de pedra a la sabata de la neurona. Sí, no? I que cada cop hi ha més pedra i més pedra i més pedra... Ah, que l'existència d'aquests pedrons, diguéssim, d'aquests materials que la neurona ha fet però que ara no sap, els ha fet i no se'ls pot treure de sobre, acaba creant tal alteració sobre l'estructura de la pròpia cèl·lula que la cèl·lula, hi ha un mecanisme, que això ho fan, un mecanisme que està en totes les cèl·lules de l'organisme, que quan una cèl·lula se n'adona de que s'està trobant malament o està funcionant malament, entra en suïcidi. I llavors aquesta acumulació d'aquestes pedres, d'aquests complexes, aquestes cadenes de glicogen mal fetes i que la neurona no pot eliminar, li acaben estimulant a la cèl·lula a suïcidar-se. I llavors la cèl·lula es mora, i com que la mort de la neurona és irreversible, les neurones pràcticament no es reprodueixen, no? Llavors la pèrdua de determinats tipus de neurones és el que acaba produint aquesta neurodegeneració, vol dir que el sistema nerviós degenera, no? Però degenera per la mort d'aquestes cèl·lules. Menys mal que la malaltia de l'àfora és molt poc comú, no? És molt poc comú, sí. Quanta gent pot haver aquí a Espanya? En aquest moment hi ha d'haver unes 25 persones que la pateixen. No hi ha cap farmacèutica que la tracti o que intenti pal·liar, però ara es pot ja. Bueno, ara entenem quin és el que els hi passa. Fins ara és que no sabíem per què els hi passava això. Sí, com a mínim la troballa de per què els hi passa ja ho sabem, però sí. Ara per arreglar... Sí, doncs ara sabem quina és la peça que falla. Sí. I ara es pot intentar adobar aquesta peça. Es pot? Bueno, no, de moment no. De moment no, però com a mínim ja saps quina és la peça que has d'anar a buscar, quina és la peça que has d'anar a substituir o quina és la peça que has d'anar a controlar. És a dir, abans és que era una capsa tancada, no? Sí. No pots, imagina que tens un cotxe, no? Dius, mira, el cotxe no em va bé. Diu, i quina peça se li ha espatllat? Diu, ah, no ho sé, però no em va bé, arregli'l. Dius, home, però el primer que hem de fer és entendre quina és la peça que a vostè se li ha espatllat, no? Doncs nosaltres el que hem entès ara és hem entès quina peça s'espatllava. Sí, sí. Ara, sapient quina és la peça que s'espatlla, ara ja podem entendre ho podem pensar, ho podem imaginar, formes d'intentar reparar aquesta peça, no? Jo però, crec... és que abans no sabies per què. Jo crec que les persones que ens puguin estar escoltant avui estan començant a entendre tot allò que a mi m'ha costat una setmana entendre-ho en papers. I que... perquè no són fàcils. De veritat, no, és que tot els tecnicismes que hi pot haver-hi en uns articles que tinc a la mà acaben per tornar-te boig, no? I això és el que jo no podia entendre. Dir, senyor Guinovart, serà capaç d'explicar-me les coses com un mestre d'escola? I a poc, ja veig que sí. Senyor Guinovart, l'àfora. Sí. No hi ha cura. De moment, no hi ha cura. Però ara hi ha l'esperança. Hi ha l'esperança, com a mínim. Uh-huh. Que durin tan poc les persones que pateixen aquesta malaltia, a què és degut? A que suïciden totes les neurones de cop i... Es van suïcidant moltes d'aquestes neurones, sí. I cada neurona que es mora doncs, és una funció que perds. Entens? Són els obrers que fan... que són els que ens maneguen el cervell, diguéssim, no? Uh-huh. I cada vegada vas perdent peces del cervell, doncs cada vegada vas perdent capacitat i vas perdent doncs, capacitat de moure't, capacitat de caminar, capacitat de menjar, i vas pensint, diguéssim, no? És, això és el que vol dir neurodegeneració, eh? Uh-huh. Que el sistema nerviós es va fent molt bé. Jo, de fet, ho comparava una mica, potser amb la rapidesa que actua aquesta malaltia a la ELA, a l'esclerosi lateral amiotròfica. Uh-huh. Alguna cosa té a veure, no? Probablement no. No. Probablement no. El que sí que pot ser és que altres... Això obre la porta perquè potser altres malalties degeneratives que encara no coneixem, uh-huh, ara el que hem de fer és explorar si aquest mateix mecanisme està darrere d'altres malalties neurodegeneratives. Senyor... És un procés ara, diguéssim, llarg d'anar intentant esbrinar si amb altres tipus de processos d'aquesta mena, mm-hmm, també hi ha una alteració, una cúmula, una alteració de les cadenes aquestes de glucosa. Si haguéssim de dir alguna malaltia que fos propera a la làfora, la fora, quina diríem? Mira, jo crec que la fora és la màxima expressió d'un problema. Mm-hmm. Si tornem a fer servir l'exemple de la Guàrdia Civil, diguéssim, no? Sí. De les parelles... Sí. En el cas de la malaltia a la fora, la parella no surt a patrullar perquè un dels dos guàrdies civils no hi és, és mort, diguéssim, no? Uh-huh. És a dir, no hi ha policia. No hi ha policia, el sistema es desboca d'una forma molt brutal, diguéssim, no? Perquè el control no hi és. Els lladres poden campar a sus anxes. A sus anxes perquè no hi ha policia, entens? Sí. No. Com que han d'anar en dos i sempre en falta un, doncs no poden sortir. Uh-huh. Podríem extrapolar això en una altra situació en què la policia hi és, però doncs, a vegades un està malalt, uh-huh, o a vegades un va coix, sí, o a vegades un doncs, no hi veu tan bé com l'altre, entens? Uh-huh. I la parella surt, però no és tan eficaç com hauria de ser-ho, diguéssim, no? Sí. I en aquest cas els lladres no campen a les seves allò, a sus anxes, que diu vostè, sí, però sí que tenen més oportunitats per anar fent alguna malifeta, no? Perquè diu, bueno... avui estan badant, o avui està... tenen la grip avui els policies, no? Avui no correran tant. Sí. I, doncs, no, penso que hi pot, segurament, o és probable que amb altre tipus de malalties que ara ni podem imaginar, sí, siguin degudes a que aquesta parella, que a la fora està inactiva del tot, en lloc d'estar del tot inactiva, simplement el que li passa és que està una mica distreta, o una mica dèbil, entens? O bada una mica, o hi ha moments en què es distreu, I això doncs fa que el procés vagi passant d'una forma molt més lenta, molt més suau, molt més apagada, i que requereixi realment molt més temps perquè la malaltia aflori, diguéssim. Ahà. Don Joan Guinovart, director l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Estic segur que molts dels oients que ens han escoltat avui ja saben una mica més què vol dir la malaltia de la fora i quin és el procés per al qual es produeix aquesta malaltia. A bote pronto, com dic jo, a bote pronto, això és el que entenem. Esperem que hi hagi algun dia més endavant, després d'aquesta troballa, que vingui ja la pal·liació de la malaltia. Li agraïm moltíssim que hagi tès els micròfons d'Espai Vital. Amb molt de gust. Truqueu sempre que vulgueu. Gràcies i fins una altra. Fins una altra, Xavier. Us heu quedat tots o no? Ja en si us penseu, que heu quedat, tu has quedat dels guàrdies civils, no? Ni a casa. Milo, i si s'ha, que s'ofega aquesta dona avui. I els Mossos d'Esquadra, amb què intervenen a la malaltia de la fora? Va, ja li preguntarem un altre dia. Però ho ha explicat molt bé, perquè explicar el món de les neurones en el cervell i tot això és molt complicat. Sí. I ho ha explicat d'una forma molt senzilla perquè tothom ho pugui entendre. Home, jo et diré que m'he tirat una setmana preparant aquesta entrevista i quan ha arribat l'hora resulta que encara no sabia res. Vull dir que si vostès ho han entès, per mi ja són 10 punts. I si no ho han entès, ens truquen i el tornem a trucar amb ell. Que ens expliqui aviam què passa amb els guàrdies civils un altre cop. Arriba el moment de la solidaritat de la mà de Xavier Roldán. Hola, Xavi Casas, què tal? Sé que en el último programa que se emitió y que acudí a realizar en falso directo contigo, con Freddy y nuestra Teresa, cocinera particular, prometí que en próximos espacios explicaríamos, con invitados incluidos, los proyectos de solidaridad de los pueblos que aglutina Spy Vital. Pero nos hemos encontrado con dos problemillas que paso a relatarte. Primero, falta de tiempo para poder explicarlos todos como se merecen y frustración. Verán, desde que iniciamos este espacio siempre hemos advertido a todo el mundo que tuvieran mucho cuidado a la hora de elegir una ONG donde depositar o bien dinero, o bien trabajo, o bien ayuda. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Por esa razón viene lo de nuestra tremenda frustración. Hemos de reconocer que en un par de espacios alabamos la tarea, primero cuando vinieron a Barcelona y luego su labor desarrollada en Francia. Supongo que ya sabéis, que ya todos ustedes saben, que estamos hablando de la ONG francesa El Arca de Zoé. ¡Qué hipócritas llegamos a ser! Nosotros lo creímos y más de 10.000 familias que por adelantado pagaron 2.400 euros en concepto de gastos logísticos y que en muchos casos creían poder adoptar a esos niños huérfanos del Chad. 24 millones de euros. Niños raptados. Escoria de adultos. Tampoco nos fiamos de las informaciones que tenemos ni de la cruzada emprendida por el presidente francés Super Sarkozy. Demasiados intereses, todo sospechoso. Armas, guerra, madre de la solidaridad. Qué poco sabemos y qué mosqueo tenemos sobre la gran noticia de estos últimos días en portada de todos los periódicos y noticiarios del mundo. Por favor, infórmense bien antes de decidirse por qué ONG apostar. Y para eso pueden acudir a una web, una página web. Tomen nota, por favor. Lealtad.org, página que les puede asesorar en cuanto a la sinceridad o no, o el buen trabajo o no, en ONGs. O también pueden buscar Fundación Lealtad. En próximos espacios les hablaremos de los proyectos solidarios. Eso sí, Xavi, necesitaría un poquito más de tiempo. Espero que amablemente usted, tú, me lo concedas, me lo conceda. Gracias. Gracias, Xavier Roldán. El Arca de Zoé. No siguin tontos, facin les seves inversions ràpidament, que ja saben en què utilitzar els seus calés. Ai, bé, ja ho hem vist a les notícies, ho ha dit el Xavi Roldán, no fa falta que ho repetim més. Anem ràpidament a fer un tomet pel Vallès Occidental. Comencem el tomet i ens anem a Cerdanyola. Allà es troba la Rosa Morante, o Cervantes. Què era? Morante o Cervantes? Em sembla que era Morante. Som-hi. O Cervantes. Hola Xavi, desde Cerdanyola. El segon congrés de la Societat Espanyola de Fisioteràpia en Pediatria s'ha fet aquesta setmana aquí a Cerdanyola, a l'Hotel Cers Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'alcalde de Cerdanyola ha participat en aquesta inauguració, tot destacant l'aposta per la innovació i la recerca científica de la nostra ciutat. Segons Morral, així ho demostren la recent inauguració del Parc de la Recerca de l'Autònoma, la construcció del Laboratori de Llum Sincrotró o el futur Parc de la Ciència de la Plana del Castell. L'alcalde de Cerdanyola també ha destacat que aquest congrés compta amb la participació d'especialistes arreu de l'Estat en una iniciativa que suposa investigació per millorar el benestar de les persones. Segons l'alcalde, la celebració de congressos, com l'inaugurat aquesta setmana a Cerdanyola, demostren que la ciutat s'ha d'acostumar a ser una població de referència en l'àmbit de la investigació científica. Aquest segon congrés, organitzat per la Societat Espanyola de Pediatria i pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, ha pres com a lema la fisioteràpia pediàtrica basada en la evidència científica, perspectives internacionals. La entitat organitzadora és una societat científica sense ànim de lucre que agrupa fisioterapeutes involucrats en l'àmbit de la pediatria i les seves ciències relacionades. Els seus objectius són fomentar el desenvolupament de la fisioteràpia en pediatria en les seves facetes preventiva, assistencial, docent i d'investigació, promoure el dret dels nens i nenes amb limitació del potencial per a la seva independència física a ser assistits en institucions adequades i per personal qualificat, entre els quals hi hagi especialistes en fisioteràpia pediàtrica, així com vetllar per la qualitat assistencial i el benestar físic i psíquic d'aquests nens i nenes que tenen limitat el seu potencial. I de moment això és tot, Xavi, des de Cerdanyola. Doncs gràcies, Rosa Morante. I anem a Ripollet, on es troba la Franzina Ricard. Bona tarda, Xavi. Avui us portem des de Ripollet el que, sens dubte, és, la crec jo, la gran notícia de la setmana. És la trobada d'alcaldes que va tenir lloc fa pocs dies amb la consellera de Salut Marina Geli, amb el gerent de la Regió Sanitària de Barcelona, Enric Mangans, i el tècnic del departament per abordar el projecte del futur Hospital Comarcal Ernest Lluch. En aquesta trobada, els alcaldes van poder manifestar a la consellera la seva preocupació davant el retard que s'està produint en l'encàrrec del projecte del futur hospital, ja que el compromís, recordem, era que començarien a construir-lo a partir d'aquest estiu passat. La consellera, per la seva part, diu que la conselleria està complint els compromisos adquirits i que el pla funcional de l'hospital ja està preparat per funcionar per unes 220.000 persones. També ens van dir que a final d'aquest any es presentarà aquest pla funcional fent-lo coincidir amb el concurs d'idees de la construcció de l'hospital. El concurs d'idees, que té un import de 120.000 euros, s'avançarà per part dels quatre ajuntaments que participen en el projecte i més tard la Generalitat els hi tornarà. Esperem des de Ripollet i des de les quatre municipis afectats que aquest hospital estigui construït ben aviat. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda. Bona tarda, gràcies, Franzina. Anem a Barberà. La Núria Cabrera ens en fa 5 cèntims. Bona tarda. L'Ateneu de Barberà va acollir una xerrada sobre la mutilació genital femenina organitzada pel col·lectiu de dones de Barberà. La conferència va anar a càrrec de Joana Moreno, una dona amb una llarga experiència en aquesta temàtica. La mutilació genital femenina és una pràctica cultural i social que consisteix en l'extirpació total o parcial dels genitals femenins. Es practica perquè es creu que la religió obliga, però l'Alcorà no fa cap referència a la mutilació genital femenina. També es creu que és una pràctica higiènica, però en realitat la mutilació pot provocar infeccions urinàries i ginecològiques, tètanus, hepatitis, sida, anèmia severa i la mort. Els que la practiquen també defensen que són costums i tradicions, però aquests poden canviar quan posen en perill els drets humans. Entre altres creences també es pensa que aquesta mutilació serveix per a tenir més fills, però els talls genitals poden provocar que una dona no pugui tenir més fills, complicacions en el part i la mort del bebè o de la mare. Aquesta activitat també s'emmarca en la celebració del segon aniversari del col·lectiu de dones de Barberà. Des de Barberà és tot. Molt bé, seguim amb bon humor i seguim amb la roda de les emissores que comporten Espai Vital. Ara li toca el torn a Pilar Avian, de Montcada Ràdio. Bona tarda, salutacions a l'Espai Vital des de Montcada i Reixac. Avui us parlarem de les activitats que darrerament està fent la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer per donar a conèixer la seva activitat. Fa uns dies una vintena de persones assistia a la xerrada sobre el càncer de mama que va organitzar l'entitat amb l'objectiu de conscienciar les dones que la detecció precoç és realment fonamental per la recuperació. Els especialistes asseguren que en el 90% dels casos una diagnosi ràpida implica la recuperació de la pacient. L'encarregada de dur a terme aquesta xerrada va ser Sònia Servitjà, del Servei Oncològic de l'Hospital del Mar i especialista també en càncer de mama. Aquesta xerrada forma part de les activitats que la Junta Local organitza amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que oficialment doncs, se celebra a mitjans d'octubre, i al mateix dia l'entitat recordem que va instal·lar una parada informativa al carrer Major per informar les dones sobre la prevenció i la detenció precoç d'aquest tipus de càncer que afecta, atenció a la xifra, 16.000 dones d'arreu de l'estat espanyol cada any. Entre les mesures recomanades per prevenir la malaltia hi ha fer-se les mamografies, que si es duen a terme regularment doncs garanteixen una detecció precoç dels tumors i una cura segura en la majoria dels casos. Per tant, a partir dels 40 anys, les dones haurien de fer-se una mamografia cada any i també les persones joves que tinguin antecedents de càncer de mama a la seva família. Doncs aquest és el missatge que avui us volem donar des de Montcada i Reixac. Fins la setmana vinent a tots els oients de l'Espai Vital. Gràcies, Pilar. Gràcies per la teva crònica des de Montcada. Comunicació des de Ràdio Montcada. Anem a Ràdio Santa Perpètua. Allà es troba l'Estrella Núñez. Hola, Xavi, què tal? La Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda posa en marxa el programa Més a Prop, adreçat a persones majors de 80 anys. L'objectiu del projecte és conèixer la realitat d'aquest col·lectiu, informar sobre les prestacions de les administracions i identificar situacions que requereixin suport social. El programa és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Perpètua, la Diputació de Barcelona i Creu Roja. El projecte consisteix a entrevistar personalment els majors de 80 anys de Santa Perpètua que no estiguin sent atesos pels serveis socials de l'Ajuntament per conèixer la seva situació. Les entrevistes les realitzarà una treballadora social. A Santa Perpètua hi ha 636 persones majors de 80 anys. El projecte s'iniciarà aquest mes de novembre i es perllongarà durant 3 mesos. El programa servirà, entre d'altres, per detectar situacions de risc o vulnerabilitat. Les dades recollides durant el programa Més a Prop serviran també per planificar noves polítiques municipals de caire social vinculades a aquest col·lectiu. La regidora de Benestar Social, Carmen Garrido, ha indicat que els entrevistats rebran prèviament cartes on se'ls avisarà de la visita de la treballadora social i en detallarà els objectius del programa. Garrido considera que la informació permetrà conèixer la situació dels majors de 80 anys a la nostra localitat, ja que no es té constància de totes aquestes 636 persones majors de 80 anys que passin pels serveis socials de l'Ajuntament. Benestar Social endega el programa Més a Prop per conèixer la realitat social d'aquestes persones, dels majors de 80 anys de Santa Perpètua. El projecte s'inicia ara, aquest mes de novembre, i es perllongarà durant 3 mesos. I això és tot des de Santa Perpètua. Salutacions, Xavi, i fins la setmana vinent. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones. Ara em mirava, dic que ara em mirava la Teresa Diviu, la nostra cuinera, que està preparada per fer-nos un plat exquisit. No marxin, que de seguida la Teresa Diviu ens explica com fer unes llenties amb condicions. Música, sintonia o sintònia, com diu el nostre tècnic, pel Cercador. Dos notícies ens porta el Cercador avui. Cercador, tot teu. D'acord, comencem amb el síndic demana que els gossos d'assistència de persones discapacitades entrin al bus. El síndic de Greuges ha demanat avui, en una resolució enviada a la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania, que es permeti l'accés als transports públics dels gossos d'assistència de persones amb discapacitats no visuals. L'actual normativa de l'entitat metropolitana del transport només preveu l'accés dels gossos pigal de persones cegues o gossos de companyia tancats en receptacles adequats. La resolució del síndic té origen en la queixa d'un veí de Terrassa amb mobilitat reduïda que s'ajuda d'un gos d'assistència i amb el qual té denegada l'entrada als transports públics. La denúncia va portar a investigar la situació d'altres comunitats autònomes com Castella i Lleó, Galícia, el País Basc i la Comunitat Valenciana. I Anem per la següent notícia, cercador. Més del 90% dels càncers en nens poden estar causats per factors medioambientals. La contaminació afecta els més petits de la casa, i és que els mengen més aliments i beuen més líquids i respiren més aire contaminat que els adults en relació al seu pes. Això fa que la seva salut es ressenteixi i que, segons la Societat Espanyola d'Electromedicina i Enginyeria Clínica, més del 40% de les malalties atribuïbles a factors medioambientals recaiguen en infants de menys de 5 anys. Doncs dos notícies cercadores, cercades pel cercador a la plana web d'Espai Vital, perquè nosaltres cada dia anem afegint més notícies i algunes d'elles les citem aquí, al programa Espai Vital. I ara el que volem citar és la gana que tenim tots perquè la nostra cuinera ens comenci a explicar com es fan aquestes llenties. Adaptades. Avui és adaptat. Doncs anem amb la cuina adaptada. Com es fan les llenties adaptades? Primer, anant a comprar a la plaça un quilo de llenties cuites. Ja. Bueno, compreu també 200 grams de costella de porc. Si en trobeu d'aquelles del començament que són petitones, sí. Les costelletes que hi ha petitones són més gustoses i no hi ha tant greix. Ah, molt bé. Que ens la facin a talls, no? A tallets. Bueno, ja veuràs que ja quasi bé estan partides. Molt bé. Bueno, agafem una paella amb una miqueta d'oli. Sí. I posem la costella. La fregim i posem sal per sobre. Mm-hmm. La fregim. Com veieu que ja està fregideta, la partem. Agafeu una espàtula, la poseu en un plat. Mm. Allà hi fregiu ceba i tomàquet. Ben fregidet. Bueno, no, que no s'ho cremi, això sobretot. Com quasi bé ja està, hi poseu 3 o 4 tallets de xoriço que no piqui en aquell sofregit. I poseu també un got d'aigua calenta i sal, i que vagi fent el xup-xup. Molt bé. Com hagi fet 5 minuts el xup-xup, ho tireu a la cassola que tingueu les llenties. I torneu a posar el foc, que faig una mica de la xup-xup a les llenties, i ja teniu un la cansalada i la costella. Uh-huh. I ja teniu aquí pues, un platet que es pot alimentar durant... Pues, per si hi ha un quilo per 4 persones. Uh-huh. I la costella pues, ja serà un bon plat. I el xoriço, sobretot dieu xoriço per les llenties que no piqui. I què passa si pica? Home, els que aniran picant, doncs, que són com picant. Ah, bé, doncs diguem-ho. És que a mi m'agrada picant, m'agrada picant. Les llenties amb xoriço picant són més llenties. Això, perquè les llenties són molt bones, porten ferro. Sí. I el cap així el tenim més concentrat. Perquè funciona la Guàrdia Civil, no, diguem? Jo mateix. Molt més pesat. Ràpidament... Posem una ràfaga perquè comenci a fer xup-xup i tornem cap aquí. Doncs bé, ja està. Jo crec que ja ha fet el xup-xup goig aquí a flaire. Sí, no, flaire. No, ja sento, oh. No. Bona olor. Que sí, un xuricet picant. Feu-me cas. I les costelletes aquelles de porc tan tendretes, que són les primeres. I les llenties de la plaça. Oh. Com es diu la de la plaça de no les sé, llenties? Jo no sé. Bueno, la senyora de les llenties, eh? O el senyor, no sé si hi ha un senyor o una senyora, jo ja no ho sé. Cadascú al seu mercat, això. Perquè això sí que és important, des d'Espai Vital, us encoratgem a que aneu cada dia a comprar al mercat. Per què? Perquè les viandes són fresques. Sí. i quan la vianda es fresca, les proteïnes i vitamines que té aquest menjar és sempre molt més bo. Bo. És a dir, tallem un tros de carn i el fem a la paella ràpidament, si és recent tallat i fresc. Ara, us diré una cosa, no deixeu coure massa la carn. No? Marxa les vitamines. Ah? S'ha de coure, però no cremar. Ah. Perquè marxen les vitamines i la substància que et dona el cos. I jo te'n diré una altra. Va, digues. Una taronja. Sí. Sense exprimir, menjada, té moltes més vitamines que una taronja exprimida. Exprimida, sí que és veritat. Eh? Sí, això ja ho sé ja. Ah, oi, si us penseu que només vosaltres sabeu d'això. El meu home té moltes vitamines perquè se'n menja 3 o 4 cada dia. Ah, en té moltes? De vitamines, sí. Ja els hi has vist? Jo ja els he vist tot. Doncs molt bé, ara donaré vitamines per ballar. Doncs pues va. Sí? Això és bo. Nat King Cole, el bodeguero. Qui no l'ha ballat? Ui. Tu. Això pregunta'ls els de la meva edat, allà a Cerdanyol, com anàvem al ball, mare de Déu. Molta gent, no? Tu l'has ballat, Freddy? No, aquest aquesta no. Aquest ets molt jove. Noi, massa jove, potser. No, massa jove, no. Per haver ballat això. Som més gran que tu. Sí. Això dels 50 en amunt. Doncs bé, escoltem avui el bodeguero per Nat King Cole, que canta en espanyol, i després tornem. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, correte a ir, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador. Complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, sabrosona. Toma chocolate, cosa linda. Paga lo que quieres. Toma chocolate. Oh, està boníssim, boníssim. Cha-cha-cha. Nat King Cole, el bodeguero. Bodeguero, bodeguero. Ens ha visitat, a més, el Nat King Cole cantant en espanyol. Que per far rima, eh? Nat King Cole cantant en espanyol. Bé, senyors, plana web. Hem de recordar quina és la plana web, com arribar-hi. El cercador ens la diu, cercador. Hi ha dues formes d'arribar, que és www.espaivital.tk o simplement te fiques a Google i poses Espai Vital i som la primera de totes. Ets el nostre blog, Espai Vital. Un espai per les persones. Així es titula el nostre blog, el blog Espai Vital. Sí, senyor. Doncs molt bé, amb la sintonia que sona de fons, deixem el Nat King Cole i ens acomiadem de tots. Aneu corrent a la cuina a fer les llenties. i ja sabeu que aquest programa el tindreu vosaltres penjats a la web d'Espai Vital. Si feu el que us hem dit, Google, Espai Vital i la primera opció, que és el blog, i trobareu aquest programa per escoltar-lo quan vulgueu. Això és Espai Vital a la carta. Alfredo, gràcies. Gràcies a ti. Gràcies, Teresa Diviu, gràcies. A tothom. Vaig corrent a fer-me unes llenties. Això els he donat per tu, perquè així te les fas. Ara mateix. Xoriço picant. Xoriço picant, sí. Del xoriço que us agrada a vosaltres, no, del picant. El nostre tècnic, gràcies, i a tots vostès per escoltar-nos una setmana més. La setmana que ve hi tornem. Adéu-siau.